Падмацаваўшыся ў прыяцеля, Лабановіч падаўся ў горад. Яму трэба было знайсці адваката Семіпалава і перадаць пісьмо ад рэдактараў. Адваката дома не аказалася, ён выехаў на неакрэслены час на поўдзень Украіны. Такім чынам надзеі на Семіпалава адпадалі. Да і што ён мог сказаць і якую даць параду? Напэўна, сказаў бы ехаць на месца пражывання і ад мясцовага паліцэйскага начальства прасіць дазволу жыць і працаваць у Вільні. Але я і без папа ведаю, што ў нядзелю свята, прыгадаў Лабановіч старую прыказку. Ён павярнуў назад. У скверыку насупраць архірэйскага дома выбраў болей зацішнае месца, прысеў на лаўку і выняў з кішэні мінскі голас, у якім была змешчана злая нататка аб народных настаўніках пад назваю «Без розуму і сумлення». Прачытаў і задумаўся. І тут прыйшла ў галаву думка зайсці да рэдактара мінскага голаса, да чарнасоценца Шміта і ў сувязі з нататкаю пагаварыць з ім у тым плане, ў якім яны з Янкам Тукалам праводзілі рэпетыцыю допыту. Спачатку думка гэта здалася недарэчнаю, але чым болей разважаў, тым болей яна захапляла яго, і сапраўды, што ён траціць? Калі рэдактар нават не захоча гаварыць з ім, дык што за бяда? Пра Шміта хадзілі гутаркі, што раней ён быў флотскім афіцэрам, украў планы кранштадцкай крэпасці і перадаў іх нямецкай разведцы. Яму далі за гэта 10 гадоў катаржных работ. Але цар Мікалай II зняў пакаранне і вярнуў рэдактару грамадзянскія правы. А зараз ён самы адданы ісцінна рускі чалавек. Лабановіч канчаткова замацаваўся ў сваім намеры схадзіць да Шміта. Хоць паглядзець, што это за чалавек, і папрабаваць завесці гутарку аб выгнаных настаўніках, якіх шальмавала газета. Прыёмныя рэдактара мінскага голаса сядзелі два чалавекі – поп і нейкі занядбаны чыноўнічак. Папа зараз жа запрасілі ў кабінет, праз некалькі хвілін ён выйшаў адтуль у добрым гуморы. Ён кіўнуў чыноўнічку, даючы яму знак ісці разам. Лабановіч пачуў толькі словы папа ўжо ў дзвярах, сказаныя чыноўніку. «Скажу табе, чалавеча, галава!» Яны зніклі. «Як далажыць аб вас гаспадзіну рэдактару?» Звернуўся да Лабановіча прыслужнік з рыжаватаю бародкаю, чалавек без усякай формы і нецікавы на выгляд. «Скажыце, корэспандэнт віленскага весніка, газеты віленскага генерал-губернатара, важна?» – сказаў Лабановіч. Прыслужнік з павагаю зірнуў на наведвальніка і нават пакланіўся. Лабановіч сам сабе заўважыў: «Клюе!» Чалавек з рыжаватаю бародкаю тихенька шуснуў у дзверы рэдактарскага кабінета і зараз жа вярнуўся. «Калі ласка!» – паказаў ён галавою на дзверы. У прасторным крэсле, за сталом засланым зялёным сукном, сядзеў рэдактар без пільчака. Гэта быў невысокі, карэнкаваты чалавек з шырокім тварам, з пранізлівымі выцвіўшымі вачамі, з кучмаю пасівелых валасоў. На ім была руская кашуля з расшпіленым каўняром, з якога выступала тоўстая, як у вала, шыя. На прывітанне Лабановіча ён толькі злёгку зварухнуўся ў сваім крэсле. «Чым магу быць для вас карысным?» – запытаў ён. «Я хачу пагаварыць з вамі, гаспадзін рэдактар, не толькі аб сваёй справе, але і аб справе сваіх калег-настаўнікаў». Рэдактар крыху шырэй расчыніў вочы, але маўчаў, нарыхтаваўшыся слухаць далей. Лабановіч зрабіў невялікую паўзу. Я вас слухаю, ужо нецярпліва прамовіў рэдактар. Лабановіч выняў з бакавой кішэні акуратна зложаны нумар мінскага голаса і разгарнуў яго, знайшоўшы нататку без розуму і сумлення, і паказаў на яе рэдактару. Я, гаспадзін рэдактар, і ёсць адзін з тых, што ў нататцы вашай газеты значыцца пад такім тытулам. Рэдактар узяў з рук Лабановіча нумар газеты, зірнуў на нататку. Твар яго адразу змяніўся. У выцвіўшых вачах бліснуў злы агеньчык. «Дык што вам трэба?» – сказаў рэдактар, як бы перад ім быў не малады чалавек, а нейкі шкодны гад. «Калі чалавека незаслужана абліваюць памыямі, спакойна, з адценнем гарчэчы ў голасе», – адказаў Лабановіч. «Дык зусім натуральны, гаспадзін рэдактар, што гэты чалавек хоча ачысціцца ад такога бруду». Рэдактара, здалося Лабановічу, кранулі гэтыя словы. «Я не разумею вас», – сказаў ён. «Справа вось у чым, гаспадзін рэдактар, тое, што пішацца пра нас у вашай газеце, ні ў найменшай меры не адпавядае сапраўднасці». Рэдактар недаўменна зірнуў на Лабановіча. «Як жа гэта так? Але ж быў у вас недазволены законам забаронены сход? Нават і пастанову напісалі вы», – запярэчыў рэдактар. Лабановіч зірнуў рэдактару вочы. Шкада, што прыстаў, якому, вядома, хацелася выслужыцца, забраў адну толькі так званую пастанову. Але чаму ён не патурбаваўся далучыць да яе паўтара дзясятка пустых бутэлек ад гарэлкі? Тады было б зразумела, адкуль і як магла з'явіцца гэтая пастанова. Рэдактар недаверліва паківаў галавою. «Чым жа растлумачыць той факт, што ў адным сяле сабралася звыш двух дзесяткаў настаўнікаў?» «У гэтым сяле, гаспадзін рэдактар, іх болей трох дзесяткаў». «Такое ўжо наше сяло Мікуцічы. Скончыў настаўніцкую семінарыю адзін і паказаў дарогу дзесяці». Як ні стараўся рэдактар падлавіць Лабановіча, яму гэта ніяк не ўдавалася. Всё, што гаварыў Лабановіч, здавалася праўдзівым і натуральным. Тады рэдактар паспрабаваў павесці атаку з другой пазіцыі. «Скажыце, вы спецыяльна для таго зайшлі да мяне, каб абвергнуць выстаўленыя супраць вас абвінавачанні?» – рубаў паставіў ён пытанне. «Паверце, гаспадзін рэдактар, я зайшоў да вас зусім выпадкова. Скажу вам праўду, я еду і не па сваёй волі з Вільні. Там я меў сякі такі заработак, займаўся з дзецьмі аднаго чыгуначніка, але пазаўчора мне жандарскі ротмістр катэгарычна заявіў, каб я пакінуў горад, калі не хачу быць высланым па этапу. Таксама зрэдку даваў я сякія такія матэрыялы і ў орган віленскага генерал-губернатара, у газету «Віленскі веснік». Лабановіч убачыў, што на стале рэдактары якраз і ляжала гэтая газета. У пацвярджэнне таго, што было сказана, ён дастаў свой талісман, акуратна і прыгожа напісаны карэспандэнцкі білет. На вачах у Лабановіча з рэдактарам адбылася перамена. Суровага ён зрабіўся лагодным. Іншым тонам ён сказаў, падняўшы на Лабановіча выцвіўшыя вочы: «Вось што! Пра ўсё тое, што вы расказалі мне аб настаўніцкім сходзе, напішыце ў мінскі голас. Напішыце так, як было ў сапраўднасці. Я змяшчу гэта ў газеце. Думаю, малады чалавек, што гэта паслужыць на вашу карысць і на карысць вашых калег. Я не без гордасці заўважыў рэдактар, але перабудаваў свой сказ без я. Да мінскага голаса прыслухоўваюцца і лічацца з ім і яго превасхадзіцельства мінскі губернатар. І яго преасвяшчэнства епіскап Мінскі і Тураўскі і ўсе вышэйшыя чыноўнікі губерні. Лабановіч заўважыў схільнасць рэдактара да самавыхвалення і вырашыў скарыстаць гэта. Гаспадзін рэдактар, мне давялося чытаць мала вядомага пісьменніка Лейкіна. Адзін з яго герояў на банкеце сказаў: «Любили правду мы с измальства и награждены за это от начальства». Я хочу сказать, что и ваша любовь до правды начальством зауважена. Редактор солодко усмехнулся. Было видать, что гэтые словы пришлися ему досподобы, а коли Лабанович подяковал за гуманный прием, рэдактар устаў са свайго шырокага крэсла і моцна паціснуў руку наведвальніку. «Дык так, чакаю вашага артыкульчыка». Калі Лабановіч ішоў з мінскага голаса, яму здавалася, што за плячамі разгарнуліся крыллі. Без дапамогі Ліскоўскага і Ўласюка, без адваката Семіпалава ён сам патрапіў зрабіць справу на карысць сабе і таварышам. Не затрымліваючыся нідзе, ён шпарка ішоў на кватэру Балоціча. Там ён наважыўся напісаць артыкульчык. За гэты час Балоціч упыніў свае справы, сядзеў у кабінеце, наводзіў парадак у пісьмовым стале, хоць гэты парадак быў і без таго на належнай вышыні. Калі Лабановіч увайшоў, Балоціч адразу заўважыў вясёлы, узбуджаны настрой свайго сябра. «Ну як, Андрэй? С победай, Гришка, поздравляю, і с расцарапанай щекой?» – спытаў ён. «Вось што, балотіму з балота! Дай мне пару другую аркушу паперы, і ты паглядзіш, што я на іх напішу, куды і для каго». Балоціч шчыра і весела смяяўся, выслухаўшы апавяданне Лабановіча аб гутарцы з рэдактарам і аб выніках спаткання. «Гэта называецца правесці папа ў рэшаце», – заўважыў Балоціч. Ён выняў са стала з дзясятак аркушаў добрай гладкай паперы, «Пішы, колькі ўлезе», – не пераставаў жартаваць Балоціч. Лабановіч выбраў спакойны куток у кватэры і сеў за работу.